Леонидас Донскіс, філёсаф, палітолаг, праваабаронца, дэпутат еўрапарламенту Літва. Галко Дмітрий, Гапонов Іван, Гаравы Сергей, Гарбатовский Андрей, Гаспадарик Николай, Гатовчыц Геннадий, Гаврилов Олег, Гаюкова Надія.